Tak właśnie trochę dziwnie urywa się ten utwór. It Might Be Time, fragment najnowszego albumu Tame Impala. Kevin Parker wrócił i wrócił w bardzo wysokiej formie, jeśli chodzi o pierwsze tygodnie, a właściwie już pierwsze dwa miesiące tego roku, chociaż mamy też już do czynienia z niektórymi albumami z marca. W każdym razie, jeśli chodzi o to, co do tej pory się ukazało, to moim zdaniem płyta grupy Tame Impala zdecydowanie się wyróżnia na plus. Kolejny fragment, ostatni z płyty, nosi tytuł One More Hour. We'll be right back. To, że dzisiaj słuchamy nowych nagrań Kevina Parkera i jego Tame Impala, to znaczy, że dzisiaj będziemy słuchać samych premier. Może nie tyle premier, bo już na pewno gdzieś się pojawiały fragmenty płyt, które dzisiaj dla Państwa przyniosłem, ale nowości, w każdym razie tegoroczne nowości, poza jednym wyjątkiem, ale to w swoim czasie. Tame Impala, Kevin Parker, czwarty album zatytułowany The Slow Rush. Oczywiście sam szczyt zestawień w Australii, poza tym w Europie, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, wszędzie to jest top ten. Poza kilkoma wyjątkami, na przykład w Polsce na 37 miejscu w debiucie, ale myślę, że można mieć nadzieję, że za tydzień, w kolejnym tygodniu ta płyta awansuje. The Slow Rush, Tame Impala, kolejny fragment, tym razem utwór, który otwiera całość, One More Year. Be Zupełnie jak szkocki zespół Big Country przed laty. Under Glass to jest utwór, który rozpoczyna najnowszy, piąty album kanadyjskiej formacji Wolf Parade, czyli Dan Beckner i Spencer Crook znowu razem. Dzisiaj zresztą trochę więcej muzyki z Kanady, właściwie aż trzy zespoły. Za chwilę się o tym Państwo przekonają, natomiast jeśli chodzi o grupę Wolf Parade, to w styczniu ukazała się ich piąta płyta długogrająca zatytułowana Thin Mind i właśnie z niej słuchamy dzisiaj muzyki. Kolejny fragment nosi tytuł Forest Green. Thank you. Corridor. To zespół kanadyjski, podobnie jak Wolf Parade. To jest pierwsza rzecz, która te dwa zespoły łączy. Druga to ta, że płyty ukazały się nakładem Sub Pop. Co jeszcze? No może to, co... Znaczy, i Wolf Parade, i Corridor pochodzą z Montrealu w prowincji Quebec, czyli prowincji francuskojęzycznej. Mimo to Wolf Parade śpiewa po angielsku, a to dlatego, że mimo, że zespół powstał w Montrealu, to jego członkowie pochodzą z rejonów anglojęzycznych Kanady. Natomiast jeśli chodzi o Corridor, to są artyści, którzy nie tylko powołali do życia zespół w Montrealu, ale również stamtąd pochodzą, dlatego też śpiewają po francusku. To ich trzecia płyta, ale pierwsza nagrana i wydana dla Sub Popu. Junior to tytuł płyty, Domino za nami, a teraz utwór tytułowy. Oblivion. is rigged in every direction. You play to win, not a goddamn thing. You climb the walls, you're made of string. You climb the walls, you're made of string. You climb the walls, you're made of string. The picture means halfway there. Your fortress of solitude's no contest when you're staring at oblivion. So when they come to hack us up, arms, legs, mouth, eyes used to be so nice. Used to be such a thrill. Come on, University Hill. Come on, University Hill. It's called love. Come on, University Hill. It's called love. Come on, University Hill. It's called love. Come on, University Hill. It's called love. University Hill. It's called love. Come on, come on, University Hill. It's called love. Come on, University Hill. It's called love. Come on, come on, University Hill. It's called love. University Hill, Destroyer. Oczywiście trudno nie rozpoznać głosu Dana Bejhara. Have We Met, nowy album formacji Destroyer i oczywiście samego Dana Bejhara, który jest liderem Spiritus Movens, najważniejszą postacią w grupie. Nowy album, który ukazał się dopiero co. Powiem szczerze, tak jak Destroyer i Dan są moimi ulubionymi artystami, to mam wrażenie, że ta płyta no nie należy do najwybitniejszych osiągnięć Bejhara, co oczywiście nie znaczy, że jest nieudana, bo tak śpiewać i tak komponować jak on potrafi mało kto. Kolejny fragment w normalniejszym świecie byłby dużym przebojem. A czy będzie? No, bo ja wiem. Time of the night, they play your favorite song. She's just too dark to care. High water everywhere. Smoke gets in your eyes. You throw yourself down on the playground. Skid to a halt on the runway. You cast a poisonous look to the sun. You know it just doesn't happen to anyone. You know this doesn't just happen to anyone. We'll be right back.

Where Did All The Soldiers Go? To utwór z siódmego albumu sióstr Bianki Sierra Cassidy ze Stanów Zjednoczonych, czyli Coco Rosie. Zespół, który funkcjonuje już od ładnych parunastu lat. I mam wrażenie, że ten album, który ma się ukazać dosłownie za parę dni, a zatytułowany jest Put The Shine On, to jedna z ciekawszych pozycji w ich dorobku nagraniowym. Mam na myśli oczywiście Biankę i Sierra. To co prawda nie jest może już taka muzyka jak chociażby na debiucie La Maison de Mon Rêve. Trochę inaczej, bardziej troszkę wygładzone brzmienia, troszkę może bardziej komercyjnie, ale mam wrażenie, że to kompletnie nie zaszkodziło Coco Rosie. Kolejny fragment z tego najnowszego albumu zatytułowanego Put the Shine On nosi tytuł Restless. I to też mógłby być przebój. A jeszcze wracając do Destroyera, to utwór It Just Doesn't Happen ukazał się w Kanadzie na singlu w roku ubiegłym, ale bez wielkiej kariery. Coco Rosie, Restless. Her heart is restless. bits, lack of cuts and nits, ticks and fits. Alchemist, the light and dark, try to keep that little spark. Her love was blind, it shattered her mind. And now she's gone wild in the moonshine, with no mother and no child. She had to leave her own man behind, a deadbeat dad. Another clown sad, traded their love for cheap wine. And now she hit the road without a jack or a John. And the story goes on. One day she'll find her dawn. Restless, duet Coco Rosie z płyty Put the Shine On. To na dziś już prawie wszystko. Przypominam, że w programie Trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji GH+. Za tydzień ciąg dalszy nowości, ewentualnie wrócimy do Petera Gabriela. Grzegorz Hoffman, dziękuję i do usłyszenia. A na zakończenie tytułowy fragment nowego albumu grupy Algiers. Dobranoc. I can't go home. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.